38। हमलावरों की पहचान मुश्किल है। सृष्टि की कठिनतम कंदराओं से निकलता पीव से सना हिरोशिमा चिल्लाता हुआ आ रहा था। हमलावरों की पहचान मुश्किल है। ये सब मिलकर अब मानव सम्मान को तोड़ देने पर आमादा हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जीवनाधिकार के प्रश्न अब ये तय करेंगे। शक्तिशाली टाइटंस को परास्त करने के बाद आर्यों के मृत्यु देवता यमराज ने एक परिषद बुलाई थी। उसमें सुमेरी अक्कादी सभ्यता का हेडीज मौजूद था। रोमन सभ्यता का प्लूटन भी इसमें शामिल हुआ था। इस परिषद में ज्यूस का भाई पोसाइडन भी आया था। कौन पोसाइडन? अर्दली महमूद अली ने पूछा। ज्यूस का तीसरा भाई, जिसे देव सम्राट बनने के बाद ज्यूस ने सृष्टि का जल साम्राज्य सौंपा है। यही है आर्य देवता व्यभिचारी इंद्र का सौतेला भाई। टाइटंस पर विजय प्राप्त करने के बाद सब मदमत्त थे। इस महायुद्ध के बाद भी यही हुआ था। जैसे वर्दी वाले फौजी अफसरों ने उस बीवी के साथ बलात्कार किया था, उसी तरह पोसाइडन के साथ लौटते हुए एजैक्स ने एथिनी की प्रतिमा से लिपटी कैसेंड्रा को घसीटकर उस चिरकन्या का शील भंग किया था। कैसेंड्रा के साथ हुआ बलात्कार देवी एथिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। बलात्कार सिर्फ कैसेंड्रा के साथ नहीं, उसके साथ भी हुआ था, क्योंकि कैसेंड्रा मूर्ति से लिपटी हुई थी। आर्यों की अहिल्या तो पाषाण प्रतिमा में पराभूत हो गई थी और एथीनी काष्ठ प्रतिमा में परिवर्तित हो गई थी। तभी से दैवी साम्राज्य के सभी देवताओं ने पृथ्वी के शील भंग को अपना शगल बना लिया है, आदिवासी मोंटेजुमा ने टिप्पणी की। अपोलो खुद चिरकुमारी कैसेंड्रा का शील भंग करना चाहता था, जिसका उसे अवसर नहीं मिला। युद्धों के साथ लूटपाट और सामूहिक बलात्कार की ये परिपाटी अभी तक चली आ रही है। यही सभ्य कहे जाने वाले स्पेनिशों ने ब्राजील में किया था। यही हमारी सभ्यता की महिलाओं के साथ हुआ था। खुद को सभ्य पुकारने वाली इन गोरी नस्लों की यही सभ्यता और नैतिकता है। खैर, इसे छोड़ो। हमें मालूम है कि इसी अमानवीय पौराणिक सभ्यता के वंशजों ने अपने अपने साम्राज्य का विभाजन कर लिया था। ज्यूस ने देव सम्राट की पदवी ओढ़कर आकाश को अपना अधिकार क्षेत्र बनाया था। उसी ने पोसाइडन को जल साम्राज्य सौंपा था और हेडीस को पाताल का अधिकारी बनाया था। लेकिन याद करो इन अमानुषों की वो संधि, जिसमें तय हुआ था कि पृथ्वी पर इन सभी तथाकथित देवताओं का समान अधिकार होगा। उन्हीं देवताओं के आधुनिक वंशज उसी पौराणिक संधि का वास्ता देकर आज भी पृथ्वी को अपने अधिकार में रखने का षड्यंत्र चला रहे हैं। मैं उसी का हवाला दे रहा था, हिरोशिमा बोला। आर्यों के यमराज ने जो परिषद आमंत्रित की थी, उसमें तीनों सभ्यताओं के दैवी साम्राज्य के मृत्यु देवताओं के अलावा पृथ्वी के तानाशाह हिटलर, मुसोलिनी और खुद मेरे देश का तोजो भी शामिल था। इन्हीं के साथ शामिल थे वे भौतिक शास्त्र के परमाणु वैज्ञानिक, जो नस्लवाद से खुद त्रस्त थे, पर राष्ट्रवाद या वैज्ञानिक प्रगतिवाद के नाम पर सामूहिक हत्याओं और ध्वंस का नया मृत्यु दर्शन ईजाद कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों का एक कुनबा था। हालांकि यहूदियों के खिलाफ जर्मनी और इटली में कानूनों के कारण विरोधी माहौल बन चुका था, उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, परंतु वैज्ञानिकों के कुनबे पर इस नस्लवादी भेदभाव का असर नहीं पड़ा था। मानवता की महामृत्यु का वैज्ञानिक फॉर्मूला तलाश करने में सब जुटे हुए थे। हिरोशिमा की बात सुनकर एक जिंदा बच गई बेचैन तितली पंख फड़फड़ाते हुए आई और बोली, मानवता के इतिहास का ये घोर अंधकार काल था। दूसरों को मौत देने के लिए अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस के तमाम वैज्ञानिक मृत्यु के अन्वेषण में जुट गए थे। सारे भौतिक विज्ञानी मृत्यु के आर्य देवता यमराज, ग्रीक देवता पोसाइडन और पाताल पुरुष हेडीज के जरखरीद गुलाम बन गए थे। उन्होंने अपनी आत्माएं गिरवी रख दी थी। वे तानाशाहों के हाथों में मृत्यु के कारगर औजार सौंपकर विज्ञान की प्रगतिवादी अवधारणा का तर्क देते हुए अपनी पदवियां और वैयक्तिक सुविधाएं बटोर रहे थे। तितली ने ठीक कहा है, हिरोशिमा ने ताईद की। इस दौर के वैज्ञानिकों, भौतिक शास्त्रियों की पूरी जमात अपनी प्रयोगशालाओं में सिर्फ मौत पैदा करने के भयानकतम सिद्धांतों की सिद्धि प्राप्त करने में लगी थी। इसलिए इन परमाणु विज्ञानियों को क्षमा नहीं किया जा सकता। विज्ञान के विकास के नाम पर मौत के इन सौदागरों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। यमराज, हेडीज और पोसाइडन की इस मजलिस में तीनों तानाशाह तो शामिल थे ही, जर्मन भौतिक विज्ञानी वॉन वीज साकर, वर्नर हाइजनबर्ग के साथ एडवर्ड टेलर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, रदरफोर्ड, रबी, एनरिको फर्मी, लियो ज़िलार्ड, नील्स बोर, रूडोल्फ पील्स और आइंस्टाइन जैसे प्रकांड वैज्ञानिक भी मौजूद थे। मैं बताता हूं, इनकी वैज्ञानिक कीर्ति को लगभग अंतिम शिखरों तक पहुंचाने वाले अनुसंधानों से जुड़े अद्वितीय और अप्रतिम इतिहास की कहानी, उस अमानवीय इतिहास की कहानी जिसने विज्ञान जैसी प्रगतिकामी और पवित्र विधा को जीवन विरोधी बनने के लिए विवश किया। एस्टेक सभ्यता का मैक्सिकन सम्राट मोंटेजुमा सामने आकर अंधकार युगीन इतिहास के सूत्र सुलझाने लगा। यह यश और अपयश का अंतर विरोधी इतिहास है। वैज्ञानिकों का कुनबा विराट मानवता के हित में अपने प्रयोगों को अर्पित कर रहा था। वो प्रकृति के रहस्यों को अनावृत करने में लगा था, मानव शुभ की अभीप्सा के साथ। तभी तो मरी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार संपन्न किया था और कैम्ब्रिज के अपने समकालीन भौतिक विज्ञानी रदरफोर्ड के लिए क्यूरी ने कहा था, रदरफोर्ड ऐसे अकेले भौतिक शास्त्री हैं जो अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानव जाति को जीवन के बेमिसाल उपहारों से मालामाल कर सकते हैं। मरी क्यूरी ने रदरफोर्ड के विलक्षण अन्वेषणों में जीवन और जगत के लिए एक नई आशा देखी थी। रदरफोर्ड ने अपनी प्रयोगशाला में अजस्र ऊर्जा वाले अणु का अनुसंधान कर लिया था। इतना ही नहीं, मेरे वैज्ञानिक गुरु रदरफोर्ड ने अणु को भी विखंडित कर लिया था। उन्होंने अणु के केंद्रक न्यूक्लियस के रहस्य का पता लगा लिया था, जो अणु से 20,000 गुना छोटा और सूक्ष्म था, परंतु अपनी ऊर्जा शक्ति में अणु से सहस्त्र गुना अधिक संपन्न और शक्तिशाली। एक वैज्ञानिक से लगते व्यक्ति ने बीच में हस्तक्षेप किया। सभी लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा। आपका परिचय? हिरोशिमा ने सख्ती से पूछा। मेरा नाम प्योत्र कपित्ज़ा है, मैं रूसी हूं। मैं अंग्रेज विज्ञानी आचार्य अर्नेस्ट रदरफोर्ड का शिष्य हूं। तुम मानव विरोधी अणु वैज्ञानिकों को हमारी मजलिस में आने की इजाजत नहीं है, हिरोशिमा ने क्रोध से कहा। बेहतर यही होगा कि आप यहां से तत्काल चले जाएं, उसे मोंटेजुमा ने शांत किया। हिरोशिमा, मैं तुम्हारे जख्मों की पीड़ा पहचानता हूं, लेकिन हमें कपित्ज़ा जैसे विज्ञानी का स्वागत करना चाहिए। मौजूद लोगों ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। मैं ठीक कह रहा हूं, असीम दुख और प्रचंड यातना के समय भी हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। इन्हें पहचानिए, ये वही प्योत्र एल कपित्ज़ा हैं जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ कैम्ब्रिज में अनुसंधान करते रहे हैं। यही कुछ वैज्ञानिक थे जिनके पास आत्मा नाम की चीज थी। अणु को विखंडित करने का रहस्य प्राप्त कर लेने के बाद रदरफोर्ड क्लांत और उदास हुआ था। उसने अपने फ्रांसीसी मित्र क्यूरी दंपत्ति से कहा था, हमें इस अनुसंधान के नतीजों को गुप्त रखना चाहिए। यदि ये धूर्तों के हाथों में पड़ गया तो प्रकृति की शक्ति का यह सत्य मानवता के महाविनाश का कारण भी बन सकता है। और तब इन्हीं वैज्ञानिक कपित्ज़ा तथा एडिनबर्ग में कार्यरत मैक्स बोर्न ने अणु के विखंडन और केंद्रक की महाशक्ति का रहस्य राजनीति के सामने समर्पित करने से इनकार कर दिया था। मोंटेजुमा अभी ये कह ही रहा था कि टुकड़ों टुकड़ों में इतिहास उपस्थित होने लगा। भयग्रस्त महत्वाकांक्षाओं के अंधड़ यूरोप में चलने लगे। नस्लवाद और राष्ट्रवाद के राक्षस जगह जगह जागृत होने लगे। फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों के चलते पूंजीवादी व्यवस्थाएं अपने जिरा बख्तरों और शिरस्त्राणों की मरम्मत करने लगी। पूर्व सैनिक बेनीतो मुसोलिनी के संघर्ष संघ के लामबंद लंपट स्वयंसेवक एकाएक राजनीति के क्षेत्र में उतर पड़े। इटली के नगरों महानगरों में उन्होंने मजदूरों और गरीबों के खिलाफ गुंडागर्दी का आतंक बरपा कर दिया। गिरजाघरों के मामूली पुजारियों और पादरियों के वे संरक्षक बन गए। कस्बों की नागरिक संस्थाओं में उन्होंने संघर्ष संघ के तहत अपना वर्चस्व कायम किया। ट्रेड यूनियनों पर कब्जा किया। प्रशासन के बाबुओं और पुलिस तंत्र से मिलकर अपनी दादागिरी कायम की। उस अराजक माहौल में मुसोलिनी तब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बनकर उभरा और प्रतिसत्ता का अवैध केंद्र बन गया। तब उसने राजकाज और सत्ता की नीतियों में हस्तक्षेप शुरू किया। येन केन प्रकारेण मुसोलिनी ने सत्ता हासिल करते ही सबसे पहले चर्च से गठबंधन किया। तब पोप ने कहा, हमने इटली को उसका ईश्वर दे दिया है और ईश्वर को इटली। और उधर नस्लवादी नफरत और अंधराष्ट्रीयता ने जर्मनी को हिटलर दे दिया और हिटलर को जर्मनी। रुको इतिहास, रुको, मोंटेजुमा ने आवाज दी और इतिहास रुक गया। और सुनो, 300 वर्षों से चली आती साहित्य की साझी संस्कृति और सह अनुभव की मानवतावादी धारा तब रुक गई। औपनिवेशिक और औद्योगिक संपदा ने मानवतावाद को रोमांटिसिज्म से पर्यवसित कर दिया। कला रुचियां सामान्य की कृत अनुभूति के शिखरों से उतरकर विलक्षणता की रोमांटिक घाटियों में विलुप्त होने लगी। मौलिक कलाकारों रचनाकारों की जगह विस्थापित कला का आह दंश ना झेल पाने वाले स्खलित रचनाकार कलाकार एकजुट होने लगे। वे अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए उदार होकर एक दूसरे को जीनियस घोषित करने लगे। अमेरिका और यूरोप की आर्थिक मंदी से पेंटिंग्स की मंडी चौपट हो गई। बेथोवन के आवागार्ड संगीत की दुनिया कुदरत की आवाजों में विलीन हो गई। कला मनुष्य के सौंदर्य या त्रास को समझने की जगह अपनी विकृति को समझे जाने की अपेक्षा करने लगी। पिकासो का क्यूबिज्म मानसिक आकृतियों को खंडित करके मनुष्य की कला चेतना को खंडरों में जाने के लिए विवश करने लगा। यथार्थ की शुभम केंद्रित परिकल्पनाओं की जगह भयावह अति यथार्थ की यातना पीड़ित अमूर्त आकृतियां आने लगी। दादा और डॉली की दुनिया विकृति में अपने समय के सत्य को तलाशने लगी। डॉली की समय चेतना की घड़ी पिघलने लगी, पर वो समय की सुइयों को नहीं रोक पाया। तानाशाह बेनीतो मुसोलिनी की फौजें इथोपिया पर कब्जा करके थोड़ा रुक गईं। हिटलर की फौजें राइनलैंड, ऑस्ट्रिया और पोलैंड को रौंद कर खड़ी हो गईं। मोंटेजुमा ने देखा, सामने फैला था एक यंत्रणा स्थल, ऊबड़ खाबड़, धरती फटी फटी और दरारों से क्षत विक्षत। उन्हीं दरारों से जगह जगह आग की लपटें निकल रही थीं। उन्हीं के साथ सांपों की तरह सीतकार करती वाष्प की विषैली लहरें, उसी विषैली भाप में मूर्छित होते और दम तोड़ते लोग। हिटलर के पीछे उसका खूंखार कुत्ता खड़ा था और वो कबूतरों को दाना खिलाते हुए बोल रहा था, कॉकेशियन आर्यों का सूर्य और साम्राज्य इन अनार्यों के लिए नहीं है। हमारे पास अपना ज्ञान, संज्ञान और विज्ञान है। हमें सामी यहूदियों के घटिया विज्ञान की जरूरत नहीं है। यंत्रणा स्थलों में फिर विषैला धुआं सीतकार करता भरने लगा। लोग फिर मूर्छित होकर दम तोड़ने लगे। बर्लिन, लीपजिग, गोटिंजन और म्यूनिक की प्रयोगशालाएं सकते में आ गईं। सहमी प्रयोगशालाओं की सांसें अवरुद्ध होने लगी। सुनो हिरोशिमा, मोंटेजुमा ने कहा, तुम्हारी यातना की कहानी यहीं से शुरू होती है। यहीं से अणु के विखंडित न्यूक्लियस का इतिहास बदलता है। मनीषा, ज्ञान और नए विज्ञान से संपन्न कोई जाति अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। पदार्थ के गर्भ में अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ उपस्थित अणु और अणु में मौजूद उसका और भी शक्तिशाली केंद्रक न्यूक्लियस, उसकी नाभि में संचित अजस्त्र ऊर्जा का स्रोत, विखंडन की श्रृंखलाबद्धता का रहस्य जो पृथ्वी को सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और प्रत्येक भौतिक उपकरण को सदियों सक्रिय रहने की ऊर्जा दे सकता था, जो मृत्यु, जरा, ज्वर, विपत्ति, आपदा, दुख, यंत्रणा, विपन्नता, भय, मृत्यु और पश्चाताप से इंसान को मुक्त कर सकता था। अजस्त्र ऊर्जा के उस स्रोत की दिशा शुभ से अशुभ की ओर बदल गई, क्योंकि यहूदी जाति की नाभि में विखंडन शुरू हो गया था। हिरोशिमा, जिस अणु बम की पीड़ा और यातना तुमने और नागासाकी ने सही है, उसका लक्ष्य तो हिटलर, बर्लिन और म्यूनिक था। लगभग सभी अणु वैज्ञानिक तो यहूदी थे। उनकी नाभि विस्थापित कर दी गई थी। उन्हें लगभग अछूत माना गया। इतना विशाल बौद्धिक अपमान और विस्थापन तो संसार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वो विस्थापन भी था और निर्वासन भी। अपमान, जातिभेद, भय, प्रताड़ना, तिरस्कार और आत्मिक दंश बोध से तब जालित हुआ था यहूदी मस्तिष्क। उसमें जन्मा था प्रतिशोध का श्रृंखलाबद्ध विखंडन, और तब प्रमात्रा वाले क्वांटम सिद्धांत से विकसित सापेक्षतावादी सिद्धांत मनुष्य की नियति से निरपेक्ष और वीतराग हो गया था। हिटलर ने आर्य श्रेष्ठता के दंभ में यहूदी वैज्ञानिकों का जो तिरस्कार किया था, उसने महाविनाश का महामार्ग प्रशस्त कर दिया था। देखो इस दृश्य को। और अंग खंडित हिरोशिमा ने देखा, प्रयोगशालाओं में साधना करने वाले ऋषियों की आकृतियां बदल रही थी। वे तंत्र साधना करने वाले राक्षसों में विरूपित हो रहे थे। हिरोशिमा ने अपनी भयग्रस्त आंखों को हथेलियों से ढक लिया। वो अर्धमूर्छित सा हो गया था। रुका हुआ इतिहास फिर सक्रिय हुआ। आर्य हिटलर ने प्रयोगशालाओं का शुद्धिकरण शुरू कर दिया। चुन चुनकर अनार्य बर्खास्त या सेवा मुक्त होने लगे। मनुष्य की अपराजेय मेधा नस्लवादी हिंसा का शिकार हो गई। यहूदी वैज्ञानिकों का पलायन होने लगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन बर्लिन छोड़कर अमेरिका की ओर चल पड़ा। कुछ वैज्ञानिक कोपेनहेगन, पेरिस, ज्यूरिख और कैम्ब्रिज की ओर भाग निकले। मैक्स बोर्न, जेम्स, फ्रैंक और डेविड हिलबर्ट ने जर्मनी छोड़ दिया। अणु बम के प्रमुख निर्माता एनरिको फर्मी को अपनी यहूदी पत्नी के कारण भागना पड़ा। हाइड्रोजन बम फैट मैन का भावी निर्माता एडवर्ड टेलर भी रुक नहीं पाया। वो जाकर ओपेनहाइमर के साथ अमेरिका की लॉस एलामोस प्रयोगशाला में शामिल हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ आर्यों और अनार्यों के बीच भी युद्ध शुरू हो गया। यहूदियों का कुचला अहम प्रतिशोध मांगने लगा और मेरी धरती न्यू मेक्सिको के अलामा गोर्दो के रेगिस्तान में सुबह 4 बजे जुलाई 16 सन 1945 को वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। आहत मोंटेजुमा जैसे किसी बहुत गहरी चोट से कराहने लगा। अणु बम का पहला परीक्षण और दूर से अपनी त्रिशूल परियोजना के परीक्षण की सफलता को देखकर ओपेनहाइमर पिशाचों की तरह नृत्य करने लगा। संस्कृत का जानकार होने के नाते तब उसे हिंदू आर्यों की गीता से एक उद्धरण याद आया, मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही जीवन। अब मैं मृत्यु रूप में अवतरित हुआ हूं। पृथ्वी के विध्वंस के लिए मैं ही मृत्यु हूं। धरती के ऊपर रेडियोधर्मी विषैली छतरी ने आकाश को आच्छादित कर लिया। उस सुबह सूर्य ने उदित होने से इनकार कर दिया और उस विस्फोट की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया तत्काल पाताल में हुई। पाताल का जल खौलने लगा, मछलियां तड़पने लगी। पाताल तल में मूंगों मोतियों से बने जल पुष्पों से सजे नीर महल ध्वस्त हो गए। जल कन्याओं के कोमल कांत शरीर फपोलों और बुलबुलों में बदल गए। जीवन की औषधि लाने गया गिलगमेश पाताल के उस खौलते पानी में उबलने लगा, उसका दम घुटने लगा। तब मैं पाताल में उतरा था अपने मित्र गिलगमेश को बचाने के लिए, मोंटेजुमा ने कहा। उबलता पानी, जलती कपास की तरह उमड़ता फेन, उसांसें भरती, दम तोड़ती निरीह मछलियों के निर्जीव होते पिंड, सरसों की तरह छितराते मूंगों के महल, झुलसे हुए जल पुष्प, जलते हुए पानी में तड़पती जलपरियां। मैंने गिलगमेश को संभाला। वो तो अच्छा हुआ कि अग्नि की नदी के किनारे हमें तुलसी का एक पौधा मिला। उसके श्याम वर्ण पत्तों ने गिलगमेश को छाया दी। अग्नि लहरों से उसे तुलसी की मंजरियों ने बचाया। तभी ब्रह्मांड के किसी कोने से लौह जंजीरों के खड़कने की तेज ध्वनि आई और फिर आई प्रमथ्यू की आवाज। गिलगमेश को सुरक्षित रखना, उसे बताना तुलसी की दाहिनी दिशा से पाताल के अंतिम तल की ओर एक जलमार्ग जाता है। रास्ते में अग्नि अरण्य पड़ता है। उसी अग्नि वन के एक ओर सूर्य का अस्ताचल है और दूसरी ओर है स्वप्नों की नगरी। उसी नगरी में छिपा बैठा है धन्वंतरी शुरुपक का जीवसुद्धु, जीवन औषधि का एकाधिकारी। वो औषधि ही मृत्यु से मुक्ति दिला सकती है।